Za szybą Grażyna, Łobaszewska. 12,5 minuty po godzinie 4. Sygnał od państwa ostatni raz w tym tygodniu, troszkę okrojony, ma to przez Oscary, więc no, tym myślę bardziej zasłużona nagroda, by być tym właśnie pierwszą w budziku, tym przodownikiem korespondencyjnym. No by nie przeciągać. Budzik @polskieradio.pl. Mailowo. 2 2 7 3 telefonicznie, no i smsowo 71335. No to ostatni raz w tym tygodniu, piątkowe 3 szybkie, ciach, ciach. Piszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już mrok. Zanim doliczysz do stu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do stu, wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, Może raczej śpi, może lepiej patrz, twe obyczaje są łagodne i tak przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, oczywiście, nie żałujmy oklasków, nie żałujmy. Ktoś dołożył starań, by być tym pierwszym, a to przecież, no umówmy się,

Cortez kiedyś z Imbirem, teraz z kolegami. 22 minuty po godzinie 4. Nowy dzień przed nami, ach, piątek, 9 marca, 68 dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę po 6. Tak, tak, chwilkę po 6. Zajdzie po 17. Dzień potrwa ponad 11 godzin. A dziś imieniny Dominiki, Franciszki i Katarzyny. Taki może mały apel, by pamiętać dziś o świętujących imieniny. Szczególnie o paniach Dominikach i Katarzynach. Franciszkach też zresztą, bo Dzień Kobiet Dniem Kobiet, ale dzień po dniu imieniny, być może także i urodziny. A o urodzonych to jeszcze będziemy wspominać w kalendarzu, także tym muzycznym za nieco ponad godzinę. Piątek, 9 marca. Dzień dobry Państwu. Minut po godzinie 4. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. A tak to się fachowo nazywa. Rozgrzewka szarych historycznych komórek i trzy daty właśnie z 9 marca. W 1652 roku Władysław Siciński, poseł ziemi trockiej, zerwał obrady Sejmu, wykorzystując prawo liberum veto. Powszechnie uważany jest za tego, który pierwszy zerwał Sejm. Ewenement ten zapoczątkował zgubną tradycję, która paraliżowała pracę parlamentu. A liberum veto zostało zniesione postanowieniem Konstytucji 3 maja, przypomnijmy, w 1791 roku. W 1777 roku urodził się Aleksander Orłowski, rysownik, malarz i grafik, twórca obrazów o tematyce batalistycznej i rodzajowej. Zmarł w 1832 roku. 84 lata temu urodził się Jurij Gagarin, radziecki pilot, kosmonauta, który 12 kwietnia 1961 roku na statku kosmicznym Wostok dokonał pierwszego w dziejach lotu po orbicie okołoziemskiej. Przypomnijmy, zginął w katastrofie katastrofie lotniczej 27 marca 1968 roku, a więc za kilkanaście dni minie pół wieku od tej tragicznej śmierci Gagarina. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, a to już za niecałą godzinę. Za trzy minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Greta jak zawsze fantastycznie wpisuje się w ten, no nazwijmy sobie już tak troszkę na wyrost, poranny klimat. 4:30, czas na prognozę pogody. Może i troszkę rozgrzewająco i bardziej wiosennie, bo pan synoptyk znowu, no może nie straszy zimą, ale jednak deszcz ze śniegiem. Ale po kolei Polska w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem znad Danii. W strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód frontu atmosferycznego będzie napływała polarna, morska masa powietrza. No ale ciepłe, czy chłodne, czy zimne, czy jakie to wczoraj napływała, cieplejsza i w ciągu dnia, kiedy to promienie słoneczne przebijały się przez chmury, no rzeczywiście już tak delikatnie czuć było, czuć. Ranek na Suwalszczyźnie mglisty, uważajmy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami. No tak patrzę na mapy pogodowe, znów te większe przejaśnienia w mniejszości, bez opadów właściwie jedynie na południowym zachodzie kraju. No a w większości regionów deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Wiatr, no właśnie, zwiększający uczucie chłodu, bo umiarkowany i porywisty na zachodzie i południu w porywach do 55, nad morzem i w górach do 65 i do 80 km na godzinę. Wiatr zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie niskie, no nie za zbytnio chce się piąć do góry. W południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. Ale temperatura już wyższa niż wczoraj, bo w dzień ma być od plus 3 stopni. Najniższa temperatura na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju 6-7 stopni. No właściwie tak 6-7 w większości regionów. Na południu kraju do 9, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 11 stopni. Tyle od pana synoptyka. A teraz pan od muzyki proponuje nasz cykl 3 na raz. Część pierwsza. Raz.

trzy na raz. Być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć z pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże. I od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże. Na bankietach, wernisażach pokazywać się codziennie. Być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie. Łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poety, adresatką wielkich wzruszeń. Być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę. Być kobietą, marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Ach, kobietą być nareszcie. A najczęściej o tym marzę. Koszule albo naleśniki smażę. Piękne, życzliwe odpowiedzi od Państwa. Bardzo dziękuję. Na przykład pan Robert, no, redaktorek wczorajszy, redaktorka nadal, 8 marca, z pozdrowieniami. No, bardzo dziękuję. Pan Krzysztof myślał, że boli głowa. No, też jakoś koresponduje. Bardzo dziękuję. I jeszcze pan Tomek, to z wyróżnieniem trzy te odpowiedzi. Baby to są na Wielkanoc, a piosenki to powinny być o Bożym Narodzeniu, no ze znakiem zapytania, więc to niespecjalnie widzę, że to jakoś tak zdecydowany, że to taka odpowiedź, że już. No i pan Norbert dziś jako pierwszy. Hasło na dzisiaj, tak? Na dzisiaj to kobieta. Kobieta, takie z samego rana wczorajsze buty, to też od pana Andrzeja. Pan Andrzej też usłyszał, że poszło no nawet dalej, nie tylko w buty, ale i w pięty. No i jeszcze pan Marcin Kac po wczorajszym Dniu Kobiet. A pan Marcin dodaje, pamiętam te czasy, że panowie w ten dzień ostro świętowali. Panowie to będą świętować jutro, bo jutro Dzień Mężczyzn, o ile mnie pamięć nie myli. No i jeszcze pan Dominik i pan Artur z Lubartowa. Kobieta zmienna jest i taki też zmienny cykl w naszym dzisiejszym, tak, trzy na raz. Dla uzupełnienia Piotr Bukartyk, Edyta Górniak i Alicja Majewska, rzecz jasna kobieta. Kobiety jak te kwiaty, jestem kobietą i być kobietą. Godzina 4, minut 44, sekund 44. To lubię. Chciałbym grać, lecz nie mam kogo. Podbić świat, ale nie mam z kim. Pójść przez las, tą krótszą drogą. Lecz tam się czai zły. Biegałbym, ale mi to szkodzi. A trzeba zdrowo żyć. Więc dużo jem, po co mam się głodzić. Chudszy się nie poznałbym. Chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś, mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem dęski blisko, więc ocieraj łzy, bo jestem kimś, luminarzem i specem od żyć. Potrafię głęboki wdech w gardę, grzęźnie mi. Ulubiony sport to leżenie w trawie i na siedząco gry. Być może mam więcej wad niż zalet, lecz wiesz to tylko ty. Dla całej reszty jestem doskonały, a ja przeglądam się w nich. Wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś, mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem deski blisko, więc ocieraj łzy. Chcę odżyć wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być. Bo jestem kimś, mam ordery i medale i wielki talent, owładę i szyk. Jestem królem disco, więc ocieraj łzy. Bo jestem kimś, super gwiazdą, najgrubszą z ryb, wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być. Jestem kimś, kimś, kimś, jestem kimś, kimś, jestem kimś, kimś, królem blisko, więc ocieraj się. No jak nie kochać słuchaczy Trójki za taką błyskotliwość. Grażyna Łobaszewska za szybą, mówiłem, Grażyna za szybą i w łóżku na Grunwaldzkiej w Głogowie również Grażyna, zgodnie z zaśpiewem pana Grzegorza. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nie, nie, to my ślemy serdeczności. Sygnał od pana Tomasza. Bardzo dziękujemy po wczorajszym świętowaniu. Jeszcze na nogach. No to coś jest na rzeczy. Jeszcze. Nysa i pani Iwona tam sucho i plus 4. W cieniu góry sezon rowerowy uważa za otwarty nasza wierna słuchaczka pani Bożena już pourlopowo i teraz rowerowo. Sygnał od pana Artura z drogi Świętego Jakuba na trasie Kartuzy-Lęborg. Nominalnie pan Artur z Elbląga. U nas koło Krakowa, pisze pani Ania, rozgwieżdżone niebo, księżyc zagląda do sypialni i niecały stopień poniżej. No, za oknem na Myśliwieckiej stopień powyżej, rzeczywiście taka, nazwijmy sobie, ćwiartka, no może plasterek niedojrzałej pomarańczki na niebie. Pan Darek z Bolesławca. Tak mówiliśmy w czwartek, że mamy mały piątek, no to dziś już w radości stało się zadość też. Mamy piątek, małą sobotę mamy, a w Bolesławcu u pana Darka plus 2 i niestety lekka obudzność. Stacja Stare Pole i pan Darek też na nasłuchu, bardzo serdecznie witamy. No a pozostałe sygnały już podglądam zagraniczne. Do nich również wrócimy już za chwileczkę. Za 10 minut będzie piąta. Zadaje nowy ból. Koi, rani, koi, rani, koi, koi każdy sen i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi, rani, koi, rani, koi, koi każdy sen i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi, rani, koi, rani, koi, koi każdy sen i zadaje nowe rany. Zadaję nowy ból. Znów ciało me to twój chleb. Znów wino zamieniasz w krew. Znów ty. To ja. Koi rani, koi rani, koi, koi skóry twe i zadaję nowe rany. I zadaję nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi słowo twe i zadaję nowe rany. I zadaję nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi słowo twe i zadaję nowe rany. I zadaję nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi słowo twe i zadaję nowe rany. I zadaję nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi słowo twe i zadaję nowe rany. I zadaję nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi słowo twe i zadaję nowe rany. I zadaję nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi rani, koi rani, koi, koi rani. Jeszcze w sprawie tych grażyn, pan Jacek, no to ma pan 3G, taką sieć. Jeszcze trochę i będzie 4G, albo nawet i w przelotach 5G. Oby, oby. Pani Iza pozdrawia z Jutlandii. U nas śnieg się roztapia. Nareszcie idzie wiosna, choć tak ze znakiem zapytania. Sygnał od pana Wojtka z Manchesteru, od pana Antoniego. Zdrowia z Pekinu przesyłamy, pozdrawiamy. Pan Piotr z Moskwy. Zima trzyma, no ale taka słabiutka zima. Praga też się zgłasza. A, warszawska Praga. No ale zaliczamy. To pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryk. Pan Krzysztof, jedną nóżką jeszcze w kraju. Pan Krzysztof Ochroniarz z Krakowa. Meldował się kiedyś z Krakowa. Słuchał także na dobranoc w Nowym Jorku i jak dziś podpowiada, wszystko wskazuje na to, że znów będę słuchał na dobranoc za oceanem. No tak czy inaczej, panie Krzysztofie, czy tu, czy tam, aby się ułożyło w życiu. Nowy Jork na nasłuchu i pan Robert. Piosenki jak najbardziej na czasie, gdyż w Nowym Jorku Dzień Kobiet jeszcze trwa. O, uratował pan. Dobre imię budziczka, panie Robercie. Temperatura niestety tylko 6 powyżej. No i trochę śniegu. Kłaniamy się nisko wszystkim państwu rozsianym po świecie. U nas na budziku za no tak przed 5. Hotel ten znam. Muszę go znać. Sufit ten sam.